د برای زیرای براوڑی زمونگو ماری عملیات دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی د برای زیرای براوڑی زمونگو ماری عملیات دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی پتحی براوڑی دا غازیان لہر سنگر سخام صلیب بتخت پار زائی کلا ڈگر سخام پتحی براوڑی دا غازیان لہر سنگر سخام صلیب بتخت پار زائی زمکا پر سرسو پو غربیان خاطر عملیات دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی دا برای زیرای براوڑی زمونگو ماری عملیات دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی عزم تیر سوی خوی اسوار دی دا عمر غازیانو حملو تزور ور گیار زی کی دس بین خر غازیانو عزم تیر سوی خوی اسوار دی دا عمر غازیانو حملو تزور ور گیار زی کی دس بین خر غازیانو دا غرور ملاوی بکڑی ماتی سنگر عملیات دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی دا برای زیرای براوڑی زمونگو ماری عملیات دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی دا برای زیرای براوڑی زمونگو ماری عملیات دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی ټول وطن ور باندې اور کا هر طرف طالبان در سره مل بد الله وستر نصرت طالبان ولا وطن ور باندې اور کا هر طرف طالبان در سره مل بد الله وستر نصرت طالبان باطل بدر می چی شروع سول فولاد عملیات دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی دا برای زیرای براوڑی زمونگو ماری عملیات دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی دا عملیات با گوڑا گیان لدی وطن باسی دا غم غرولا دا جالان بلا مسکن باسی دا عملیات با گوڑا گیان لدی وطن باسی دا غم غرولا دا جالان بلا مسکن باسی چیا نازل سوال پر زالو داز مری عملیات دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی دا برای زیرای براوڑی زمونگو ماری عملیات دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی دا برای زیرای براوڑی زمونگو ماری عملیات دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی دا جهادی عملیات دشمن ناکام دی احمد علی معتصم تنها دا وینا کوما دا غلامان کړي را نسکو دغه نارا کوما احمد علی معتصم تنها دا وینا کوما دا غلامان کړي را نسکو دغه نارا کوما دا معتصم تنها خوشحال په عسكر عملیات دا جهادي عملیات دشمن ناکام دي دا برای زیرای براوړي زموږ عمر عملیات دا جهادي عملیات دشمن ناکام دي دا جهادي عملیات دشمن ناکام دي دا برای زیرای براوړي زموږ عمر عملیات دا جهادي عملیات دشمن ناکام دي دا جهادي عملیات دشمن ناکام دي دا جهادي عملیات دشمن ناکام دي.